Everything is new. Anthony Johnson and the Johnsons z właśnie wydanej płyty Turning. Ona jest zatytułowana Soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu, który zdaje się, jeśli patrzeć tak na podtytuł tej płyty, jest jednak tym najważniejszym wydawnictwem, a płyta tylko mu towarzyszy, a film to zapis jednej z tras koncertowych, na której była muzyka, ale było coś jeszcze. Były kobiety, które tę muzykę swoim wizerunkiem, swoją obecnością na scenie w ważny sposób uzupełniały. To warto podkreślić, że to nie był dodatek, to było coś dużo ważniejszego. Płyta przepiękna, muzyka jak zawsze w przypadku żywego spotkania z twórczością Anthony and the Johnsons niezwykle poruszająca, ale i film naprawdę wart uwagi. A jeśli chodzi o płyty koncertowe, i to nic dziwnego, że teraz taki czas, bo jeśli one się ukazują masowo, to najczęściej właśnie przed świętami, no to nic dziwnego, że sięgamy teraz po kolejną z nich i to po nagranie, którego słuchaliśmy wspólnie w ubiegłym tygodniu. Zerknęłam sobie później do korespondencji i nie pamiętam, kiedy jedna piosenka wywołała taką reakcję, tak wiele pozytywnych maili i tak wiele pytań, co to było. Zatem raz jeszcze z właśnie wydanej koncertowej płyty zespół Depeche Mode. Shining in the sky, reminding me of so many other nights, but they're not like tonight. Thank you. But not tonight. No ale kiedy, jeśli nie nocą? Taka muzyka brzmi pięknie. No, może jeszcze podczas każdego z tych wieczorów, kiedy na ostatniej trasie oklaskiwała Depeche Mode wielotysięczna publiczność. Tutaj zapis koncertu z Berlina i jeden z jego fragmentów, But not tonight właśnie.

nothing, but you were always up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Ostatnie wydanie Atelier w listopadzie. Grudzień to już będzie taki czas, kiedy myśli coraz częściej będą uciekać ku podsumowaniu roku. No i jeśli chodzi o ten kierunek myślenia, to teledysk Najładniejszy obrazek towarzyszący muzyce w ostatnich 12 miesiącach został stworzony właśnie do tej piosenki The Weight of Love z tegorocznej płyty duetu The Black Keys, albumu Turn Blue. A wcześniej wspomnienie zespołu, który w ostatnich i nadchodzących tygodniach w atelier będzie, zespołu Black Rebel Motorcycle Club Lose Yourself, finał jednej z ich płyt. A teraz przede mną początek. Początek albumu i początek kolejnego odcinka pięknego cyklu Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Od kilku tygodni w atelier przysłuchujemy się historii polskiego jazzu, polskiej muzyki, historii napisanej pięknymi nutami. To jest kolejny przykład. Thank you. 6 Festiwal Jazz Jamboree, rok 1963, Krzysztof Komeda-Trzciński, Jerzy Milian, ich wersja Love is Here to Stay. Tak jak we wnętrzu tej edycji cyklu Krzysztof Komeda w Polskim Radiu napisano, ladyngolog i architekt wnętrz, a tak grają. Niesamowicie zupełnie. Jakość nagrania archiwalna musi taka być. Mam nadzieję, że wybaczycie i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że przez ostatnich prawie 9 minut słuchaliśmy czegoś wyjątkowego. Jeszcze dzisiaj do godziny 6 wrócimy do trzeciego wydawnictwa ze wspaniałego cyklu Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. A teraz płyta, która ma już swoje miejsce w atelier i która jest tak dobrze znana, że nie wymaga już chyba żadnych zapowiedzi innych niż to, że to jeden z tych albumów, które po prostu żal tak zostawić już na półce i tam trzymać, bardziej myśląc o przyszłości, o tym, że gdzieś czai się już powoli myśl o kolejnej płycie. No nie tak szybko pewnie, ale jednak. Więc z przyjemnością wracam do albumu, który zdaje się teraz uchodzi za ich największe osiągnięcie, ale przyszłość maluje się w niezwykle optymistycznych barwach dla Arctic Monkeys z ich ostatniej płyty AM. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. Call off the search for your soul. I'll put it on hold again. She's having a sly in your smoke. She calls the folks who run this world. Sipping and drinking, lapping at imaginary jokes. As all the signals are sent, a rising bite you to approach. And it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed have got you going. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. The Russia.

I tried to repress it, and I carried its crown. I reached out to undress it, and love let me down. Love let me down. So I tried to erase it, but the ink bled right through. Almost drove myself crazy, and these words led to you. And all these useless dreams of living alone, like a dogless bone. So come let me love you. Come let me love you. And then color me in. Well, I tried to control it and cover it up. I reached out to console it. It was never enough. Never enough. So I tried to forget it. It was all part of the show. Told myself I'd regret it, but what do I know about all these useless dreams of living alone, like a dogless bone. So come let me love you. Come let me love you. And then color me in. Come let me love you. Come let me take this through the end of all these useless dreams of living. All these useless dreams. All these useless dreams of My Favorite Faded Fantasy. Piękna jest nowa płyta Damiana Rice'a. I kusiło mnie